בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות שבועות, הלכה א'. עניין שבועות שהיא קבלת התורה, על פי המאמר אשרי העם השגחה, סימן י' ג'. והכלל, להמשיך השגחה שלמה הוא על ידי שבירת תאוות ממון. ושבירתה על ידי צדקה. כי על ידי שבירת תאוות ממון נמתק הדין ונמשך החסד ונתגלה בחינת משיח ובניין הבית ונמשך דעת, ועל ידי זה יכולים לגלות תורה בעולם. כי על ידי הדעת יכולים לקבץ ולקח נפשות בבחינת ולוקח נפשות חכם. ואזי עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה. ועל ידי זה זוכים לבחינת השגחה שלמה, כי התורה היא בחינת הראות, בחינת תלת גוונין דעינה ובת עין. ועל ידי זה שאנו סמוכים לתורה, אנו סמוכים להראות, ואזי כוח הראות בא בבחינת תקעה. ואזי אנו חוזרים ונצטיירים בעיניו, שזה בחינת השגחה שלמה. אבל עובדי כוכבים הרחוקים מן התורה, השגחתם הוא רק מחצי הראות. וזה בחינת תיקונה דמרכבתא הילאה ומרכבתא תתאה, שהם בחינת שני שינין, בחינת שני שכליות. כי יש שכל של בחינת לקיחת הנפשות, ויש שכל שני שעולה מהם מביא התורה, שהם בחינת שין של שלושה ראשים ושין של ארבעה ראשים. א', וזה בחינת שבועות שנקרא עצרת, כנישו ואספה. היינו בחינת שלוקח ומאסף הנפשות, שעל ידי זה נעשה בחינת שבועות, היינו קבלת התורה כנ"ל. וזה בחינת פסח שקודם לשבועות, שהוא הכנה לקבלת התורה בשבועות. כי פסח הוא בחינת אברהם איש החסד, שזה בחינת רוח נדיבה, בחינת צדקה, שעל ידה משברים תאוות ממון וזוכים לקבלת התורה כנ"ל. וזה בחינת מצה שאוכלים בפסח, כי מצה היא בחינת צדקה, ועל כן זכו אז לרכוש גדול, דהיינו עשירות דקדושה, שזוכין על ידי שבירת תאוות ממון, בחינת סמך זבולון. כמבואר שם במאמר הנ"ל ובמאמר ציווית הצדק עדותיך סימן חף ג', שעיקר העשירות תלוי בשבירת תאוות ממון, ובחינת איזה עשיר השמח בחלקו. ב' וזה בחינת עומר סעורים וספירה שמתחילים תכף ביום שני של פסח, שהוא הכנה והתחלה לקבלת התורה ביום החמישים. כי היית שם במאמר הנ"ל, שהחכם הנ"ל מלקט את הנפשות טובות, דהיינו הרצונות טובות שנמצא בכל אחד, וגם מלקט את הנפשות והרצונות שאינם טובים, בבחינת אריתי מורי עם בשמי. שזה בחינת אריה שבנפש, דהיינו שמלקט מרת נפש, בחינת ונפשם מרה לה. דהיינו הרצונות שאינם טובים של תאוות עולם הזה, עם בשמי, עם הרצון הטוב שמעלה ריח טוב, עיין שם. וזה בחינת עומר סעורים שהוא קורבן ממאכל בהמה. דהיינו שמעלין ומניפין ומרימין כל הנפשות והרצונות שאינם טובים, שנפלו לתאוות הבהמיות, שהן בחינת מרת נפש, ועל כן הוא התחלה והכנה לקבלת התורה, כי קבלת התורה תלוי בזה כנ"ל. וזה בחינת עומר סעורים שפרש רבנו ז"ל במקום אחר, עין מור. עין הוא בחינת התורה שהיא 70 פנים, שמקבלים על ידי בחינת הריתי מורי וכו', שזה בחינת עומר סעורים כנ"ל. וזה בחינת ספירה שמיום העומר מתחילים לספור, שזה בחינת אספת וליקוט הנפשות שנפלו, שאנו עוסקים בימי הספירה בכל יום ויום ללקטם ולקבצם, להביאם תחת המספר והמניין שלא יהיה נעדר ונדחה ונאבד אחד מהם חס ושלום. שזה בחינת ספירה, כי כי הדבר המתפזר ונדחה אינו תחת המניין. כי נהפך מניינם ומספרם על ידי הפיזור שנתפזרו ונפוצו בארבע כנפות הארץ. אבל עכשיו אנו מקיימים מצוות ספירה ללקטם ולקבצם ולהביאם תחת הספירה והמניין שלא ייעדר אחד מהם. כי הניצוצות והנפשות הן הן הימים והמידות, כי כולם יוצאים מבחינת שבעה ימים, שבע מידות כידוע. ועל כן על ידי ספירת הימים מקבצין הנפשות כנ"ל. וכל זה על ידי בחינת עומר שעורים שהוא בחינת הריתי מורי כנ"ל. ועל כן סופרין לעומר כנ"ל, ועל כן מתפללין אז יודוך העמים וכו'. דהיינו שיעלו כל הנפשות והניצוצות מבין העמים וישובו אליו ויודו אותו ידבח. ואזי בשבועות אז נאספין כולם. ג. וזה שכתוב בחודש השלישי וכו', ויחן שם ישראל נגד ההר, בלב שלם, באחדות. כי קודם היו מפוזרים ומפורדים, כי עדיין לא נתאספו יחד כל הנפשות. אבל עכשיו, בסוף ימי הספירה, נתקבצים כולם יחד כל הנפושס. ובשביל זה נקרא שבועות עצרת כנ"ל. ואז מלקטין כל הנפשות יחד בשבועות בבחינת הרית הימורים בסמי כנ"ל. שזה בחינת עומר שעורים ושתי הלחם של חיטים שמאכל אדם. היינו בחינת מרת נפש. שהיא בחינת בהמיות, תאוות כנ"ל. זה בחינת עומר שעורים להעלות אותם גם כן כנ"ל עם בסמי. זה בחינת שתי הלחם שהם בחינת נפשות טובות, שהם נקראים אדם בעלי דעה ושכל. ועל ידי זה מקבלים התורה בשבועות כנ"ל, ואזי נמשך השגחה שלמה כנ"ל. וזהו שנאורין כל הלילה בשבועות כדי לזכות להמשיך קבלת התורה שהיא בחינת השגחה שלמה כנ"ל. שהיא נמשכת מבחינת אינה דלה נעים, ועל כן אינם ישנים כל הלילה. גם נידוד השינה זה בחינת שבירת תאוות ממון, שהיא חושך, עצבות, סיטרה דמותה. כי אפילו השירות דקדושה, מסע ומתן באמונה, היא גם כן בחינת שינה. אך אותו השינה היא טובה כדי לחדש מוחו, כמו שכתוב שם. אבל כשנופלים לתאוות ממון חס ושלום, צריכים לנדד שיניים ולשבר תאוות ממון. ועל כן קבלת התורה שהיא תלוי בשבירת תאוות ממון, על כן נאורים מקודם כל הלילה לשבר השינה שהיא בחינת ממון כנ"ל. וזה בעצמו מרמז על ההשגחה שלמה, בחינת אין הפקיחה דלה נעים כנ"ל. כי זה תלוי בזה, דהיינו ההשגחה תלויה בשבירת תאוות ממון שהיא בחינת שינה כנ"ל. דלת. וזה שאוכלים אחר כך בבוקר מאכלי חלב, זה בחינת עיניו כיונים רוחצות בחלב. ואיתה בהידרה, שזה בחינת שעיני ההשגחה מקבלים מעין הפקיחה דלניים, עיין שם. ועל כן אחר שנאורין שזה בחינת עין הפקיחה, אז אוכלים מאכלי חלב, בחינת עיניו רוחצות בחלב כנ"ל. וכל זה על ידי בחינת קבלת התורה שהיא בחינת השגחה שלמה כנ"ל. כי זהו גם כן בחינת ההפרש שבין השגחתו יתבח על ישראל לבין ההשגחה שעליהם. כי ההשגחה שעליהם היא בבחינת שינה כמו מי שמביט על דבר הסנוי ונמאס בעיניו שאינו יכול לסובלו. שאזי תכף ומיד סותם עיניו. וטרם שחוזר הדבר להצטייר בעיניו וסותמם. ואזי אין הדבר נצטייר בעיניו, כי אין רוצה שיצטייר בעיניו דבר סנוי. כמו כן ממש בחינת השגחתו עליהם, שהוא בחצי הראות, שאינם חוזרים ונצטיירים בעיניו ידבח כביכול, שזה בחינת ועוצם עיניו מראות ברע, בחינת שינה, בחינת עיניים סגורות. כי אינו משגיח עליהם רק בעברה באלמה, ותכף ומיד סותמם כביכול. כי הביט אל עמל לא תוכל. אבל השגחתו עלינו היא בחינת השגחה שלמה, בחינת אין הפקיחה, שתמיד עיניו פקוחות לטובה עלינו בבחינת השגחה של ארץ ישראל, שנאמר בה תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה וכו'. תמיד דייקה, בחינת אין הפקיחה כנ"ל. ומחמת זה שמסתכל היטב בנו, אנו מצטיירים בעיניו כביכול בבחינת השגחה שלמה כנל. וזה שנאמר במתן תורה, אתה הוראת לדעת כי השם וכו', הוראת די כלשון נפעל, דהיינו שאתה נתראית בתוך עיניו יתבח בבחינת השגחה שלמה על ידי קבלת התורה כנל. וזה בחינת אריתי מורי בסמי, שתיתי ייני עם חלבי, שעל ידי אריתי מורי דהיינו בחינת ולוקח נפשות, ועל ידי זה שתיתי ייני עם חלבי, היינו קבלת התורה שנקראת יין וחלב. כמו שכתוב, ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואכולו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. בלא כסף ובלא מחיר דייקה, ואשר אין לו כסף דייקה. כי על ידי שבירת תאוות כסף וזהב זוכין לתורה שהיא בחינת יין וחלב, כנל. וזה בחינת אמרות השם, אמרות, תאורות, כסף, צרוף וכו', מזוקק שבעתיים. היינו שאמרות השם, דהיינו תורה, זוכין על ידי בחינת כסף צרוף. דהיינו שעל ידי שמצרפין ומזקקין הכסף והזהב. דהיינו שמשברין תאוות השירות ומוציאין משם כל הנפשות והניצוצות. על ידי זה נעשה התורה כנל. וזהו בעצמו מה שכתב רבנו זל במאמר אשרי העם הנל, שעל ידי שבירת תאוות ממון יכולין לקח נפשות ולעשות מזה תורה. היינו, כי גם מזה בעצמו נעשה תורה, היינו משבירת תאוות ממון. כי כל הנפשות והניצוצות הם בתוך הממון. וכשהצדיק משבר תאוות ממון, הוא מוציא הניצוצות משם ועושה מהם תורה. וזה שאמר החכם, הצילני מפיזור הנפש. דהיינו שלא יהיה לו נכסים מפוזרים. כי עיקר פיזור הנפש הוא בתוך הממון כנל. ועל כן לקיחת ולקיטת הנפשות הנאמר במאמר הזה, אשרי העם הנל, בבחינה אתרית הימורים בסמי כנל, עיקר לקיטתם הוא מתוך תאוות העשירות, ששם נפילת כל הנפשות חס ושלום. ועל כן צריך החכם לשבר תאוות ממון כדי לקח נפשות, כי משם הוא מוציאה מתוך הממון כנל. נמצא שהממון בעצמו נעשה תורה, דהיינו על ידי שמשבר תאוות ממון, ומזכך ומצרף הניצוצות הקדושים שהיו שם ומלקטם, על ידי זה נעשה תורה כנל. וזה בחינת כסף צרוף, שאמרות השם נעשה על ידי בחינת כסף צרוף, על ידי צירוף וזיקוק הכסף שמוציא משם הנפשות, על ידי זה נעשה תורה כנל. וזהו מזוקק שבעתיים, אנו שבע פעמים שבע, בחינת שבע שבועות של ימי הספירה, שבהם מלקטים ומקבצים הנפשות ומביאים אותם תחת הספירה והמניין כנל. ועיקר לקיטתם ומתוך הכסף כנל, נמצא שבממתת ימי הספירה נזדקך ונצטרף הכסף. וזהו בחינת כסף צרוף מזוקק שבעתיים כנל, ואז נעשה מזה תורה שמקבלין ביום החמישים שהוא שבועות כנל. וזהו בחינת ובחנתים כבחון את הזהב וצרפתים כצרוף את הכסף, שעיקר הבחינה והצירוף של נפשות ישראל הוא בבחינת צירוף כסף וזהב, כי שם מלובשים כל הנפשות כנל. וזהו בחינת טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. מאלפי זהב החסף דייקה, שעל ידי שבירת תאוות כסף וזהב, על ידי זה נעשה תורה, שמוציאים הנפשות משם ועושים מהם תורה כנל. וו. וזה שנמשלה תורה ליין וחלב, כי עיקר התורה על ידי בירור הנפשות שמבררים אותן מתוך המקומות שנתפזרו שם. וזהו בעצמו בחינת יין וחלב, בחינת דם נעקר ונעשה חלב, בחינת ברורין, שזהו בעצמו בחינת ברור הנפשות כידוע. וזהו גם כן בחינת יין, כי ביין יש גם כן שתי בחינות, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. וצריך לזכך את הדמים כדי לזכות שיהיה היין בבחינת זכה נעשה ראש, שהוא בחינת זיכוך הדמים בבחינת אלתר יין כי יתאדם שאחריתו דם. כי פגם היין הוא על ידי בחינת פגם הדמים, וכשמזכך הדמים, אזי היין בבחינת זכה נעשה ראש, בחינת לבנוניות המויכין, בחינת דם נעקר ונעשה חלב. נמצא שזיכוך היין לטוב הוא גם כן בחינת דם נעקר ונעשה חלב. ועל כן התורה נמשלה ליין וחלב שהם בחינת ברורי הנפשות בבחינת דם נעקר וכו', שמזה נעשה תורה כנל. וזהו אריתי מורים בסמי היינו ליקוטהו ברורי הנפשות כנל. שתיתי ינים חלבי היינו התורה שנמשלה ליין וחלב, שהם הם ברורי הנפשות בבחינת דם נעקר וכו'. ואזי נעשה מהם תורה כנל. וזה שכתוב על תרא יין כי יתאדם, היינו שפגם היין בבחינת דם, בחינת כי יתאדם שאחריתו דם, הוא בחינת אל תרא, בחינת פגם ההשגחה. כי כשהיין יתברר בבחינת זכה נעשה ראש, בחינת דם נעקר ונעשה חלב, שזהו בחינת יינה וחלבה של תורה כנל, אזי הוא בבחינת טוב עין, בחינת עיני ההשגחה שנמשכים על ידי בחינת יין וחלב, דהיינו על ידי התורה, שזהו בחינת עיניו רוחצות בחלב. וזהו בחינת טוב עין הוא יבורך, בחינת כוס יין של ברכה, צריך שייתן עיניו בו, בחינת עיני ההשגחה שנמשכים על ידי יין טוב שבקדושה. בחינת אדמוני, אם יפה עיניים, נאמר בדוד, שהוא בחינת כוס של ברכה. אבל פגם היין בבחינת דם כנל הוא הפך מזה, בחינת אלתרא יין וכו', אלתרא דייקה כנל. וזהו כי ייתן בכוס עינו, בכיס כתיב. היינו תאוות השירות שהוא פגם הדמים, פגם היין. כי עיקר הבירור הוא מתוך תאוות ממון כנל. כי תאוות ממון הוא בחינת דם נידות, בחינת וזהבם לנידה, כמו שכתב רבנו ז"ל. וזהו כי ייתן בכוס עינו בכיס כתיב, כי הם בחינה אחת, שעל ידי תאוות ממון שהוא בחינת פגם הדמים, על ידי זה נפגם היין כנל, ועל ידי זה נפגם העיניים בחינת פגם ההשגחה כנל. וזהו בחינת נתן עיניו בממון, שבעד הממון נותן עיניו, דהיינו שפוגם בעיניים בחינת עיני ההשגחה על ידי תאוות ממון כנל, כי ההשגחה נמשכת על ידי שבירת תאוות ממון כנל. זין. וזה שסופרין שבע שבועות כדי לזכות לשבועות לקבל את התורה שעל ידה נמשכת ההשגחה, שהיא בחינת שבעה גיל דעינה, שהם בחינת זין ימים, שבע מידות כמובן. וזהו בחינת זין ראשים של בית השינין, שין של ג' ראשין ושין של ד' ראשין, שהם שני שכליות שעל ידה מקבלים התורה כמו שכתוב שם. וכנגד זה סופרים שבע שבועות שהם הכנה לקבלת התורה. ועל כן צריך למימני יומה וצריך למימני שבועה, שהם בחינת שבעה ימים ושבעה שבועות. שבעה ימים ושבעה ימים. דהיינו שבעה ימים התחתונים ושבעה ימים העליונים, שהם בחינת שבע שבועות כמובן בזוהר. והם בחינת שני השכליים הנ"ל שהם תיקון עד מרכבת הילאה ומרכבת התתאה. שהם בחינת שבעה ימים ושבעה ימים הנ"ל. כי כל שכל וכל מרכבה כלולה מבחינת שבעה ימים ושבעה מידות כידוע. ומחמת שצריכים לקבל התורה על ידי שני שכליות הנ"ל, שהם שכל עליון ושכל תחתון, על כן סופרים ימים ושבועות שהם בחינת שבעה ימים ושבעה ימים, בחינת שני השכליות הנ"ל, ואז זוכים לקבל התורה בשבועות כנ"ל. וזהו שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה תחל לספור וכו'. כי הספירה הוא ליקוט וברור הניצוצות והנפשות כנ"ל. וזהו מאחל חרמש בקמה מאת התחלת הקציר. כי העומר מתיר הקציר. כי קציר התבועה מן השדות הוא בחינת ליקוטהו ברורי נפשות כידוע. ועל כן היו אסורים לקצור לפני העומר. כי אסור לקוצרם לפני זמנם. וזמנם הוא מעט הקרבת העומר שעורים דייקה, כי אז נכנס יתרחה ואז יש כוח לברר נפשות בבחינת תרית אימורי וכו'. שהוא בחינת העומר, בחינת ספירה כנ"ל. ועל כן, אזי דייקה יכולים לקצור התבועה מן השדות, דיינו ללקט נפשות כנ"ל. וזהו מאחל חרמש בקמה תחל לספור, דיינו שמעט שמתחילים לקצור התבועה ללקט הנפשות, אז מתחילים לספור שהוא גם כן מבחינת ליקוט הנפשות להביאם ולקבצה מן הפיזור תחת הספירה כנ"ל. וזהו ועשית חג שבועות וכו', שמזה נעשה שבועות דהיינו קבלת התורה שמקבלין על ידי ליקוט הנפשות כנ"ל. וזהו ועשית חג שבועות להשם, מיסת נדבת ידך אשר תיתן. היינו בחינת צדקה, רוח נדיבה, שעל ידי זה נשבר תאוות ממון, ועל ידי זה זוכין לחג שבועות, היינו קבלת התורה כנ"ל. וזה שקוראין רות בשבועות, שהוא התגלות מלכות משיח, מלכות דוד. כי קבלת התורה כנ"ל הוא על ידי התגלות משיח, כמו שכתוב שם במאמר אשרי העם הנ"ל, שעל ידי שבירת תאוות ממון נתגלה בחינת משיח וזוכין לקבלת התורה. ועל כן בשבועות, שזוכין לקבלת התורה על ידי שבירת תאוות ממון כנ"ל, על כן אז בחינת התגלות משיח כנ"ל, ועל כן קוראין רות כנ"ל, ועל כן דוד מת בעצרת, כי עצרת הוא בחינת מלכות משיח, ועל כן אז הוא יום הילול הדילה, וזהו בעצמו בחינת התגלות משיח, כי וזרח השמש ובא השמש עד שלא שקעה וכו'. ועל כן בשבועות שאז נסתלק דוד, אזי תכף נולד ונתגלה משיח שיבוא במהרה בימינו אמן.